صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے انشاءاللہ عزوجل اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام مشہور کلام ہے, تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس کی بہت برکتیں نصیب ہوگی. تم سے اولی ہو اعلی ہمارا نبی تم سے اولی ہو اعلی ہمارا نبی تم سے بالا ہو بالا ہمارا نبی تم سے بالا ہو بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کرایا ہمارا نبی شمع بولے کرایا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جس کے تلوار گناہوں کا دھوبن ہے آب حیا جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیا جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نام کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نام کی قسم وہ ملی ہے دلارا وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی قرنوں بدل رسولوں کی ہوتی قرنوں بدل رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نانو میں نانو پر نانو میں نانو ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی سارے آنکھوں میں آچھا سمجھیے جسے سارے آنکھوں میں آچھا سمجھیے جسے ہے نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں کھانے پینے سونے سحری افطاری کی اجازت شرعاً نہیں ہے، اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو ضمناً آپ کو اس کی بھی اجازت مل جائے گی۔ اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں اعتکاف میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کا سلسلہ ہو، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ نگاہ نیکی کی حسب حال حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔

دھومے مچانے کی کوششوں کے ذریعے شیطان کو پریشان کروں گا. اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے علمیت بگاڑنے والے انداز بیان سے بچوں گا. آیات کریمہ و احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مشق کروں گا, ان کی زیارت کروں گا, ضرورت مطالعہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں کروں گا. شرعی طبی سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفقہ پہنچاؤں گا, با وضو رہوں گا, پڑھنے والوں کی دلچسپی دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ اور عمدہ انداز کی کوشش کروں گا. دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ اور اس کی مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ اس کی تشہیر ہو, دینی کتابیں لینے کا لوگوں کو شوق بڑھے. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے ایصال جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین ائمہ سلاسل اربعہ اور ان کے مریدین سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے تمام مشائخ و مریدین مفتی دعوت اسلامی قدس سرور سامی اور بلبل تمام مبلغات و مبلغین مرحومین تمام مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین آمین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے یعنی پاکیزگی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ادھر ادھر اس طرح بھائی تشریف فرما ہے اور کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے یا بات چیت کر رہے ہیں, درخواست ہے کہ جلدی جلدی جلدی جلدی مسجد کے اندر عاشقان رسول کی صحبت میں آ جائیں, ان کے قرب میں آ جائیں اور توجہ سے مدنی مذاکرہ سنیں تاکہ آپ کو علم دین کی برکتیں حاصل ہوں. دور دور بیٹھ کر آپ کو جو لگے گا میں سن رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کان میں آواز جائے بھی لیکن شاید پوری توجہ نہ رہے. جلدی جلدی کرم فرما دیجئے, خیر خواہوں پر ناراض نہ ہو, خیر خواہ مانے بھلائی چاہنے والا, تو بھلائی چاہنے والا یہ محسن ہوتا ہے, اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے کرم فرما دیجئے. ان پر ناراض ہونا اپنے پاؤں پر کلاڑا مارنے کے مترادف ہے کہ جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے اس کو آپ گھوریں ناراض ہوں جھڑکیں, یہ بہت بری بات ہے, بلکہ اس پر گناہ کا ترتب ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج آئے بھیا, ہاں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھائی بھی مدنی مذاکرے پیغام ملا ہے کہ ابھی موجود ہے, البتہ ان کا باقاعدہ مدنی مذاکرہ آج رات کو ہے. بتا بعض اسلامی بہنیں جو میڈیکل سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی مختلف مقامات پر ابھی مدنی مذاکرہ سن رہی ہیں. ماشاءاللہ خوش آمدید. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال قادری میں بول رہا ہوں. حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ چاندی کے بٹن قمیض پہ لگانا کیسا ہے؟ بغیر زنجیر کے چاندی کے بلکہ سونے کے بٹن بھی لگانا جائز ہے. زنجیر ہو تو نہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد عمران اتاری ہے. میں عرب امارات ابو ظہبی سے بول رہا ہوں. باپا جان یہاں بھی 30 دن کے اعتکاف کی بہاریں. پیارے باپا جان ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں کو عطا دیر قائم دائم فرمائے. میرے پیارے باپا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے فضان سنن کے بعد فضان رمضان میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ جب تک آدمی صدقہ فطرہ نہیں دیتا روزہ زمین و آسمان درمیان معلق رہتا ہے. اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر کوئی آدمی صدقہ فطر ادا نہ کرے کیا اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے پیارے باپا جان کرم فرمائیں ہمیں اس کا جواب عطا فرمائیں. پیارے باپا جان آپ ہماری دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے اور ہماری زندگی اپنے دین اسلام کی خدمات کے لیے قبول فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس وقت تک روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے. اس کے معنی یہ کہ وہ قبولیت اور عدم قبولیت قبول نا قبول کے درمیان ہوتا ہے. جب صدقہ فطر ادا کر دے گا تو قبول ہو جائے گا. ویسے فرض رمضان روزہ فرض ادا ہو جائے گا اگر صدقہ فطر نہیں دے گا تو. اور صدقہ فطر یہ اس کے لیے کہ جس پر واجب بھی ہو. اب جس پر واجب نہیں ہے صدقہ فطر تو اس کے لیے یہ وعید ہے بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سیاد احمد خان ہے اور میں حضرت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو عموماً لوگوں کے سامنے رمضان میں کھا پی رہے ہوتے ہیں تو ان کو منع کرنا کیسا ہے؟ کہیں یہ ریا کاری تو نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. ان کو منع کرنا چاہیے بلکہ جو طاقت رکھتا ہو نا اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے ان کو. یعنی حاکم یا ماں باپ اپنی اولاد کو ضرورتاً ہاتھ سے بھی روکیں. یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ اگر نیت ہوگی نا حکم شریعت پر عمل کرنے کی تو ثواب ملے گا. یہاں تک کہ فقہ کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھا ہے کہ جو رمضان المبارک میں علل اعلان بازاروں میں کھائے اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن یہ کام عوام کا نہیں ہے. عوام قتل نہیں کر سکتے بلکہ یہ حکیم اسلام کا کام ہے. اور اب حکیم اسلام والی صورت دنیا میں کہیں بھی میری معلومات کے مطابق نہیں ہے. تو اب یہ کہ ہم اس کو سمجھائیں گے. اگر زن نے غالب آئے کہ یہ مان جائے گا پھر تو وہ سمجھانا واجب ہو جائے گا. اور اگر نہیں مانے گا تو پھر یہ کہ ہم دل سے برا جانے اس فعل کو. اس کو سمجھائے کہ روزہ رکھے رمضان میں اس طرح علل اعلان نہ کھائے. یہاں تک کہ جس کا روزہ ٹوٹ جائے کسی کا رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ وضو کر رہے تھے پانی حلق سے نیچے اتر گیا روزہ یاد تھا روزہ ٹوٹ گیا مگر واجب ہے کہ وہ غروب آفتاب تک روزہ دار ہی کی طرح رہے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا واجب ہے اس کے لیے. تو گویا وہ جو علل اعلان کھا پی رہا ہے وہ واجب کا ترک کر رہا ہے پھر رمضان کی ایک طرح سے بے حرمتی کا مرتکب ہے. روزہ داروں کی تکلیف کا بھی وہ باعث بن رہا ہے کہ وہ روزہ داروں کو اس سے تکلیف ہوگی رمضان کا روزہ ہے. نفلی روزے کا مسئلہ دوسرا ہے. نفلی روزے کے سردار کے سامنے کھائے کھائے پیے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, بلکہ اس کا بھی روزے دار کو ثواب ملتا ہے, سب صبر کرے گا وہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے جس سے سب سے زیادہ سواب ملتا ہے؟ یہ چھوٹا سا میرا سوال ہے, اس کا جواب آپ کو دے دیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے بعد, فرض نمازوں کے بعد اب کس میں زیادہ ثواب ہو تو خدا بہتر جانے. آیت الکرسی کا جیسے حدیث شریف میں کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے, یعنی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے جنت میں داخل ہو جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی, اور بھی مختلف اوراد ہیں جن کے فضائل ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا کسی صحابی کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مفہوم یہی ہے تقریبا کہ ہر نماز کے بعد رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ پڑھنا مت چھوڑا کرو. اس طرح وہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کی بھی فضیلت ہے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور وہ چوتھا کلمہ پڑھ کر پھر اس کا عادت پورا کرے سو کا. یہ بھی ہے کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, تو یوں سو کا عادت پورا کرے. کسی روایت میں 10 بار بھی پڑھنا آیا کہ 10 بار سبحان اللہ, 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر, ان کے بھی فضائل ہیں. تو چند اوراد اپنے مخصوص کر لیں اور پڑھ لیا کریں. یہ اپنے شجر قادریہ میں بھی یہ اوراد لکھے ہوئے ہیں. ما فضائل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اسد اللہ میمن ہے, میں ملے میں وکالت کرتا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ 4 رکعت سنت موقدہ اور 4 رکعت سنت غیر موقدہ کس طرح ادا کی جائیں؟ 4 رکعت سنت الموقدہ میں تو 2 رکعت شروعات میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے, اور جب التحیات میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے اور اس قاعدے کے مطابق نماز پوری کریں گے. البتہ سنت الغیر موقدہ میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تو ثنا وغیرہ پڑھیں گے, اور پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے, اور بعض کے مطابق درود شریف کے بعد دعا بھی پڑھیں گے. پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو ثنا اعوذ بسم اللہ, اور پھر یہ حسب معمول قراءت اور حسب معمول نماز ختم کریں گے. تو ان سنتوں اور ان سنتوں میں فرق یہ ہے, موقعہ میں تیسری میں ثنا اور اعوذ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی, اور پہلے قاعدے میں درود شریف وغیرہ نہیں پڑھنا ہے. لیکن سنت غیر موقعہ میں اور پہلے قاعدے میں پہلی التحیات کے بعد بھی درود شریف میں دعا پڑھنی ہے. اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیر مقتدی اس کا نہیں مگر یہ کہ سنت غیر موقع میں تیسری رکعت میں ثنا پڑھنے کی تاکید ہے, ثنا اعوذ بسم اللہ سب پڑھے. مگر نماز ہو جائے گی نہیں پڑھتا تو, کیونکہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا یہ سنت موقع ہے پہلی رکعت میں, اور یہ سنت غیر موقع یہ دو دو رکعتیں ہیں, یہ شفا کہلاتا ہے, اس لیے وہ اس میں تیسری میں بھی ثنا اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے, پڑھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن اس تیسری رکعت میں ثنا کو میں نے سنت موقع نہیں کہا, کہ جو غلطی بھی نہ ہو جائے, اس لیے مجھے پتا نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ اسلام آباد سے بات کرنا. بابا جانی کی خدمت میں میرے ایک سوال عرض ہے. بابا جانی, کیا کسی اگر میت کی ایک بار نماز جنازہ ادا کر دیجیے کی ہو, تو آیا اس کی دوبارہ بھی نماز جنازہ کسی دوسرے شہر میں جا کر ادا کی جا سکتی ہے, چاہے اس میں مرد کی میت ہو یا عورت کی؟ برائے مہربانی فرما کر بابا جانی شریعت کی روشنی میں اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرمائیں. اس کی صورت ہے, یعنی اگر سرپرست نے نماز نہیں پڑھی اور دوسروں نے نماز جنازہ پڑھی ہے, تو جو بھی اس کا ولی ہے نا سرپرست, تو وہ ولی دوسری بار پڑھ سکتا ہے, چاہے دوسری پہلے دو تین نمازیں بھی لوگوں نے پڑھ لی ہیں اور آخر میں اگر ولی نے نہیں پڑھی تو وہ قائم کر سکتا ہے نماز جنازہ. اس کے علاوہ یہ اگر ولی پہلی میں ہی مثلا نماز جنازہ ادا کر چکا ہے تو اب دوبارہ جائز نہیں ہے. یہ ولی نے یا تو نماز میں وہ شامل ہوا ہے, نماز پڑھی ہے اس نے, یا ولی نے اجازت دی کہ بھئی ٹھیک ہے جنازہ قائم کر دیا جائے. تو عام طور پر ولی تو اب نماز پڑھاتا نہیں ہے, امام صاحب پڑھاتے ہوں اجازت دیتا ہے. تو اب یہ کہ اس صورت میں دوسری نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح نماز جنازہ غائبانہ بھی نہیں ہو سکتی, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہدی محمد, سٹی کورٹ, کراچی. آپ سے وضاحت یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اسباب ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ فطرہ وغیرہ ادا نہیں کرتے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسباب اور چیزیں اور شرائط اور چیزیں. اسباب بھلے کروڑ روپیہ کسی کے پاس, مگر اس پر قرضہ ڈیڑھ کروڑ کا ہے, تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ادا کر دے تو مزید پھر بھی 50 لاکھ کا مقروض رہ رہا ہے. تو اگر جس کے شرائط پورے ہوں پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے, یا جس پر فطرہ واجب ہو اور فطرہ ادا نہ کرے, تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شبیر احمد ہے اور میں حافظ آباد پنجاب سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مریض کسی شرعی عذر کی بنا پہ روزے نہ رکھ سکے تو ماہ رمضان کے بعد وہ روزے رکھنا چاہے تو کیا ان روزوں کا وہی ثواب اس کو حاصل ہوگا جو ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ظاہر ہے کہ اس کی تو کوئی صراحت میں نے پڑھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید کہ وہ رمضان شریف کے سے بھی زیادہ ثواب سے نواز دے, جبکہ وہ مریض دل جلاتا رہے کہ میرے رمضان کے روزے چھوٹ گئے. سب تو کہتا پھرنا تو وہ ریا میں آدمی کو مبتلا کر سکتا ہے, اندر میں دل اس کا جلتا رہے گا افسوس. اور یہ مریض ہوتے سے کہ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کو بہت بیچاروں کو صدمہ ہوتا ہے. ویسے صدمے کے ساتھ وہ بعد میں جب قضا کرے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بلکہ اس کے صدقے میں کتنوں کی بخشش کر دے. مگر یہ میں نے اللہ کی رحمت کی امید پر عرض کیا ہے, اس کا کوئی جزئیہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ رمضان جتنا ثواب ملے گا یا کوئی کم ملے گا, تو ایسا کوئی پڑھا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اسد ہے رحمۃ اللہ. میں اعلیٰ حضرت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ظہر اور عصر کی نماز کے اندر خاموش ہوتی ہے, یعنی امام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ساری خاموش تاری ہوتی ہے, اس وقت انسان کے ذہن میں اگر وسوسے وغیرہ آئیں تو ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتائیں. ظہر اور عصر میں ہی کیوں وسوسے آتے ہیں؟ عشاء میں بھی آتے ہیں, فجر میں بھی آتے ہیں. شیطان تو عین کعبے میں نہیں چھوڑتا بندے کو, ہر جگہ پہنچتا ہے. ظہر اور عصر میں اگر نماز خاموش ہوتی بھی ہے تو کیا خالی قراءت میں خاموشی ہے, اور وہ بھی مختصر سی قراءت ہوتی ہے. باقی اور نمازوں میں بھی تو رکوع سجود سب میں تو خاموشی ہوتی ہے, التحیات میں خاموشی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ نماز میں جس کو وسوسے آتے ہوں اس کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے وہ تین بار الٹی طرف تھو کر دے, نہیں اتنی آواز سے نہ کرے کہ دوسروں آواز پہنچے, نہ تھوک اڑے, حکمت عملی کے ساتھ اس طرح کر لے تین مرتبہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے, پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے. قیام یعنی کہ آپ نماز شروع کریے, ہاتھ باندھے نا, سو قیام بولتے ہیں. قیام میں سجدے کی طرف دیکھے, سجدہ جا کرتا ہے اس جگہ کو دیکھے. اور رکوع میں یہ پاؤں کی پیٹھ جو ہے اوپر کا حصہ پاؤں کا اپنے پنجوں کا اس کو دیکھے. سجدے میں ناک پر نظر رکھے, اور التحیات میں گود میں دیکھے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. اچھا یہ جو دیکھنے کا میں نے بتایا نظر رکھنے کا, یہ ویسے ہی مستحب ہے سجدے کی طرف دیکھنا, اور یہ جو میں نے بتایا نا یہ نماز میں مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اختاری واقعہ شیئر کر رہا ہوں. حضرت والا پوچھنا یہ ہے کہ شریعت اور دیگر فقہی کتابوں کے مطالعے کی برکت سے, نیز مدنی چینل اور علماء اہل سنت کی برکت سے بے شمار فقہی مسائل سے آگاہ ہے, اگر اور ایسا اسلام بھی کسی مدرسے سے فارغ و تحصیل نہیں ہے, ایسے میں اگر ایسے اسلامی بھائی سے کوئی فقہی مسئلہ مثلا نماز روزہ غسل کے بارے میں یا دیگر کوئی معلومات پوچھتا ہے اور اس اسلامی بھائی کو 100% معلومات حاصل ہوں تو کیا وہ سائل کو جواب دے سکتا ہے یا شرعی طور پر اسے منع ہے؟ کافی لگے چینل لگے. ہو سکتا ہے بابا یہ کئیوں کی نمائندگی کر رہے ہوں. نہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ میں استعمال ہو جاؤں. چینلوں پہ طرح طرح کے لوگ جوابات دے رہے ہیں, ان کو کتنی معلومات ہوتی ہے جن کے ساتھ لفظ مفتی لگتا ہے. معذرت کے ساتھ میں نے ان کے بھی سنے ہیں کیسیٹیں لوگوں نے دی ہیں. ایک بار تو ایک مفتی صاحب کی کیسیٹ میں لکھنے شروع کیے کہ ان کے غلط جوابات لکھنے شروع کیے یہاں تک کہ میں تھک کے رکھ دیا. میں نے کہا میں لکھوں اور کوئی سمجھانے کی صورت نکالوں. نعوذ باللہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا علامہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں علماء کی صحبت میں رہ کر آپ دیکھتے ہیں بار بار پوچھ پوچھ کے جواب دے رہا ہوں, اور دیگر چینلوں میں رجوع کرنے کا بھی شاید اصول نہ ہو کہ ازالہ کرے یا رجوع کرے. نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا تو مسئلہ نوکری کا ہی نہیں, دعوت اسلامی ہماری اپنی ہے اور ہم اللہ سے ڈرتے. اگر میری نوکری بھی ہوتی بالفرض اور اگر مجھے یہ ازالہ رجوع کا منع کرتے تو میں شاید بھیک مانگ کر کھاتا, میں یہ نوکری نہ کرتا. کہ ایسی صورت میں بھیک کی بھی صورت بن سکتی ہے, لیکن کوئی صورت ایسی نہیں جس میں ازالہ کرنے پر کوئی پابندی ڈالے کہ ازالہ کرنا فرض ہوتا ہے. جب غلط مسئلہ کوئی بتا دے, بھلے مفتی بتا دے غلط مسئلہ, اس کو ازالہ یعنی کہ درست مسئلہ بتانا فرض ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا امام ظفر علیہ رحمت اللہ الاکبر, امام ظفر علیہ رحمت اللہ الاکبر یہ مجتہد تھے, مفتی یعنی کہ مفتی اصلی تھے یوں سمجھ لو. اب جو بھی مفتی ہیں نا وہ ناقل کہلاتے ہیں, مفتیان ناقل یعنی جو مجتہدین بیان فرما گئے وہ ان کو اپنے یعنی کہ ترکیب سے وہ پیش کرتے ہیں, انہی کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں, قرآن حدیث سے استنباط وہ کر گئے. اور اسلام میں 100 سے کچھ اوپر مجتہد ہوئے ہیں, مفتیان کرام ہزار ہوئے ہیں, لیکن یہ جو اصل مفتی جو نا حقیقی مفتی یا مجتہد یہ 100 سے کچھ اوپر ہوئے ہیں. اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیاں ہو گئی اسلام میں کوئی مجتہد نہیں آیا, مطلب اتنا مطلب حافظہ اور علمیت کا جو کمال ہے نا وہ اب نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. تو امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بار کسی نے کوئی مسئلہ دریافت کیا, آپ نے اس کو جواب دیا, وہ چلا گیا اور آپ کو احساس ہوا کہ میں نے جواب غلط دے دیا, اب کیا کریں, اب چلا گیا. اب ہماری طرح مدنی چینل تو تھا نہیں کہ اعلان کر دیا دل کو منا لیا کہ سن لیا ہوگا, وہ تو پریشان ہو گئے رنجیدہ ہو گئے, یہاں تک کہ آپ نے وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر وہ شہر کی پگڈنڈی پر, کوفہ شریف میں رہتے تھے آپ, پگڈنڈی پر شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا وہاں کھڑے ہو گئے. ایک روایت کے مطابق آپ نے اجرت پر ایک اعلان کرنے والا آدمی رکھا, اشارہ کیا اس سے کہ تم اعلان کرو. تو اب یہ خود یا تو کھڑے ہو گئے یا اعلان کروایا کہ فلاں دن فلاں وقت ظفر سے جس نے مسئلہ پوچھا تھا اور یہ سوال کیا تھا وہ آ کر ملاقات کرے, واپس مل لے. چنانچہ وہ اعلان ہوتا رہا, آخرکار وہ یعنی انہوں نے اس دوران اتنے یعنی کہ صدمے میں تھے کہ جوابات بھی نہیں دیتے تھے, فتوے بھی نہیں دے رہے تھے, وہ صدمے میں تھے کہ کسی طرح یہ مطلب ازالہ ہو جائے اس کا. پھر جا کر وہ شخص خوش قسمتی سے پا لیا انہوں نے, مل گیا, اس کو بتایا کہ وہ جو میں نے جواب دیا تھا وہ درست نہیں تھا, یہ جواب درست ہے. تب جا کر ان کو قرار آیا. حالانکہ مفتی اگر غلط جواب دے دے اور اپنی پوری احتیاط کی ہو تو اس کو گناہ نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے اس طرح ایسا لگا. عالم بھی اگر غلط جواب دیتا ہے جبکہ اس نے پوری کوشش کی ہو اپنی اور اپنی دانش میں اس نے صحیح جواب دیا ہو, اندھیرے میں تیر نہ مارا ہو, آج کل اندھیرے میں تیر بہت مارتے ہیں چونکہ چنا جگر گئے, تو وہ گناہگار نہیں ہے. لیکن ازالہ عالم پر بھی فرض ہے, مفتی پر بھی فرض ہے. تو یہ کہ اتنے بڑے مجتہد نے یہ احتیاط کی, تو اب یہ کہ پتہ نہیں سوال میں واقعی 100% معلومات رکھتا ہے کہ نہیں, تو وہ کیسے کہہ دیا جائے؟ تو میں سوال کے حساب سے جو جواب بنتا ہے وہ مجھے معلوم ہے کیا جواب بنتا ہے, کوئی بھی اس کا جواب مثبت ہی دے گا. لیکن میں ڈرتا ہوں کہ جیسے طلاق میں بھی ہمارے یہاں دارالافتاء میں لوگ آتے ہیں تو ان کو جوابات نہیں دیتے کہ بھائی دونوں پارٹیاں لاؤ. تو جو ساحل پوچھتا ہے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا فریق بولتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے, اصل مسئلہ ہی ہوا ہے, اور پھر وہ بڑی لین دین ہوتی ہے, تو طلاق ہوتا ہے. تو اس لیے وہ چونکہ آج کل سیزن ہے جوابات دینے کا, اور ہو سکتا ہے کہ کہیں دو چار مسئلے غلط ہو گئے ہوں اور کچھ شور مچاؤ اور میں خامخواہ مطلب کچھ جواب دے کر کہیں, یہ ہے کہ میرا مطلب احتیاط ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ سوال پوچھنے والے میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوا ہو. تو ان کو چاہیے کہ وہ دارالافتاء کسی بھی مفتی سے رجوع کر کے مل کر وہ صورتحال بتا کر جواب حاصل کر لیں اور مجھ سے ناراض بھی نہ ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہیں, یہاں تک کہ میں آپ کو چٹکلا بتاتا ہوں کہ ایک صاحب جواب دیتے ہیں یا دیتے تھے, وہ ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے مجھے معلوم تھا کہ مجھے یوں لگا کہ ان کو جوابات نہیں دینے چاہیے, بہت رسک ہے. میں نے ان کو مطلب یہ سمجھایا بھی جو مجھ سے بن پڑا. میں نے بولا کہ میں اگر آپ کو یہ پوچھوں کہ مفتی کس کو بولتے ہیں, مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہو از مفتی, تو وہ چپ ہو گئے. تو میں نے کہا آپ سوچ لو, یعنی کہ تھوڑی سی تنخواہ کی خاطر یا تھوڑی سی شہرت, شہرت بہت ملتی ہے. اب اٹھ پٹانگ جواب بھی دے گا, شہرت تو اس کو ملے گی نا, ہم کو بےچاروں کو کیا پتا کہ یہ مطلب ہم کو گمراہ کر رہا ہے, الٹے سیدھے جوابات دے کر وہ خود بھی جا رہا ہے جہنم, ہم کو بھی کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے. بلکہ سامنے والا بےچارہ اس نے زن کی وجہ سے پوچھ کر, ہو سکتا ہے تو اس کی بچت ہو جائے گی کہ میں ایک مفتی صاحب سے یا بہت بڑے علامہ سے پوچھ رہا ہوں, اور یہ بےچارہ عمل کر کے ہو سکتا ہے بچ بھی جائے, کہ اس کا قصور نہیں ہے کہ اس نے اگلے نے اپنا حلیہ عالم جیسا بنا لیا ہے, مفتی جیسا بنا لیا, تو لوگ تو پوچھیں گے, خود پھنس جائے گا اگر یہ اس کا اہل نہیں ہے تو جوابات دے دے کر پھنس جائے گا. میں دیکھو کتنے سوالات میں نہ بول لیتا ہوں, مجھے شک پڑتا ہے تو میں نہ بول دیتا ہوں, بولنے کے بعد شک پڑتا ہے تو پھر بولتا ہوں کہ نہیں نہیں ابھی نہیں, اب معلومات کر کے بتائیں گے. تو یہ صرف خوف خدا کی وجہ سے کہ میں کہیں غلط مسئلے بتا کر اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگا بیٹھوں, کہ اس سے تھوڑا بازو کا نفس ہے نا, نفس بولے تیرا امپریشن خراب پڑے گا, تو میں بولتا ہوں میرا امپریشن گیا چولہے میں, میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو, بس امپریشن کو کیا کرنا ہے, امپریشن ڈال کر کیا قوم مطلب میرے کو مجھے کوئی سونے کی اینٹوں سے تھوڑی نواز دے گی. اور اس طرح یہ بھی حماقت ہے کہ لوگ بزدل ہوں گے, لوگ بزدل نہیں ہوتے, اس طرح اظہار کرنے سے یا معذرت کرنے سے نہیں آتا کہنے سے, جو بزدل ہوتا ہے اس کی غلطی ہے, لوگ متاثر ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں کہ یہ محتاط آدمی ہے, اس کو نہیں آتا تو صاف نہ بول دیتا ہے, ہم کو مطلب مس گائڈ نہیں کرتا یہ الحمدللہ. تو اس طرح لوگوں کا اعتماد مزید بحال ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ پوچھنا تو اس آدمی سے پوچھو, یہ صحیح جواب دے گا, اندھیرے میں تیر نہیں مار دے گا اپنی عزت نفس کی وجہ سے. اب مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک علم تھا جو آج ہمارے معاشرہ اس کو بھول چکا تھا کہ مسئلہ معلوم نہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم, لا ادری, پوچھ کر بتاؤں گا, معلومات کر کے بتاؤں گا. یہ وہ معاملات ہیں کہ جو شاید ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو اس علم کو بھول گئی تھی. اگر یہ علم بھی اگر ہو جائے نا تو مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ یہ علم بھی عام کیا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ نہیں جانتے تو کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا. یہ بھی ایک علم کی بات ہے, یہ بھی ایک مدنی پھول ہے, یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. بلکہ مولا مشکل کشا کا قول ہے کہ یہ آدھا علم ہے, جی نہیں آتا ہو تو بول لے کہ نہیں آتا, یہ آدھا علم ہے, یہ قول میں نے پڑھا مولا مشکل. یہ الگ بات ہے, یاد تو اب یاد آ گیا مجھے, یہ الگ بات ہے کہ یہ یاد ہو تو, یہ الگ بات ہے کہ یہ علم سکھانے والا آزمائش میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پریکٹیکلی یہ علم سکھانا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. اور جس کے بارے میں لوگ بہت بڑا گمان کرتے ہیں اس کا اس طرح کا کہنے میں واقعی نفس رکاوٹ ڈالتی ہے, مگر واقعی آدھا علم ہے اور مدنی چینل کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، دعوت اسلامی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے یہ علم بھی عام ہو رہا ہے کہ علم نہ آئے، مسئلہ نہ آئے تو کہہ دے میں نہیں جانتا. اور میں سارے چینل والوں کو بھی پیغام دیتا ہوں اپنے چینل کے ذریعے، کیونکہ اگر وہ واقعی یعنی سوالات کے جوابات میں اگر کوتاہیاں ہیں تو اپنے مفتی کو یہ چینل کے مالکان خود کہیں کہ دیکھو غلط مسئلہ ہو جائے تو تم ازالہ کر دیا کرو، اور نہیں آتا ہے تو انکار کر دیا کرو کہ مجھے نہیں آتا، یہ شریعت کا حکم ہے. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں، حکم شریعت ہے، اس پر سبھی کو عمل کرنا چاہیے. اگر کسی پہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ چینل پر اس طرح دو، اور علماء کی ٹیم رکھا کرے، ایک کے حوالے نہ کیا کرے، کیونکہ فل بدی جواب دینا یہ ہر مفتی کا بھی کام نہیں ہوتا، یہ بہت دشوار کام ہے ہاتھوں ہاتھ جوابات دینا. یہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا، فیشن بن گیا، ہاتھوں ہاتھ جواب دیتے ہیں. یہ سب کا کام نہیں ہے، میرا بھی کام نہیں ہے، لیکن اس لیے میں ہیلپر رکھتا ہوں. جب یہ بھی نہیں جواب دے سکتے ہمارے یہ اسلامی بھائی جو بیٹھے ہوتے ہیں دارالافتاء کے، تو ہم لوگ آپ کو بول دیتے ہیں کہ ہم بعد میں انشاءاللہ ہو سکا تو بتائیں گے. ابھی تو بولتے ہی نا کہ ہم اپنا فیصلہ نہیں کرتے، اجتہاد تھوڑی کر سکتے ہم. تو مفتی صاحب سے پھر مشورہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. بعضوں کا ہمارے جو بڑے مفتی صاحب ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا، تو وہ بھی منع کر دیتے کہ یار ابھی دیکھنا پڑے گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر ہم جواب ہی نہیں دیتے پھر اس کا. تو یہ کہ کوئی بھی مطلب یعنی کہ بڑے سے بڑا مفتی ہو ضروری تھوڑی کہ ہر مسئلہ اس کو حفظ ہو، 100% یاد ہو، کوئی ضروری نہیں، نہ اس سے کوئی اس کی خامی ہے. اب امام قرات کرتا حافظ صاحب قرآن پڑھتے نا، یہ اگر بھول جائیں وہ آیت رک جائیں بھول جائیں، اس کی زبان پہ آئے نہیں، تو کیا یہ کہیں گے حافظ صاحب نہیں ہے؟ حافظ تو رہیں گے نا، وہ توجہ ہٹ جاتی ہے، بھول جاتا آدمی. ہاں وہ میں نے ظفر کہا، امام ظفر نہیں بلکہ امام حسن بن زیاد کا واقعہ ہے، تو میں یہ واقعہ دوبارہ بول دیتا ہوں تاکہ وہ یہ مدنی چینل کی جب وی سیری نکلے تو آسانی ہو جائے. تو حضرت سیدنا امام حسن بن زیاد علیہ رحمت اللہ الجواد، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید تھے اور مجتہد تھے، ان سے کسی صاحب نے مسئلہ دریافت کیا تو جواب انہوں نے ارشاد فرمایا. جب وہ چلا گیا تو انہیں یاد آیا کہ جواب تو مجھ سے غلط نکل گیا، اب بے چین ہو گئے اور دیگر مسائل کا جواب دینا موقوف کر دیا انہوں نے، اتنے کنفیوز ہوئے، بے چین ہوئے. اور ایک مزدور کرائے پر لیا، اجرت پر لیا، یا ایک روایت کے مطابق خود گدے پر سوار ہو کر کوفے کے وہ سرے پر پگ ڈنڈی پر کھڑے ہو گئے، اور ہر آنے جانے والے سے پوچھنے لگے، دیکھنے لگے اس کو کہ میں نے کس کو جواب دیا ہے. یا وہ مزدور کے ذریعے اعلان ہوتا رہا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں مسئلہ حسن بن زیاد سے جس نے پوچھا تھا وہ دوبارہ مل لے. تو چند روز کے بعد جب وہ سوال کرنے والا مل گیا، پھر اس کو آپ نے درست جواب عنایت فرمایا، تب کہیں جا کر انہیں چین آیا اور یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے جوابات تو دینے شروع کیا، فتوا دینا ہی بند کر دیا تھا. ایسے خوف خدا والے لوگ تھے، حالانکہ مجتہد تھے، حقیقی معنوں میں مفتی اسلام تھے. اب تو سارے کے سارے مفتی جو ہیں وہ ناقلین ہیں، انہی مجتہدین کہ جیسے ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، تو ہمارا مفتی جو ہوگا حنفی مفتی سب سے پہلے امام اعظم کا قول دیکھے گا، یہ ان کے لیے اصول ہے، اور اس کے مطابق یہ فتویٰ دے گا، اپنا اجتہاد نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ صدیوں سے امت میں مفتی مفقود، مجتہد مفقود ہے، یعنی ہو ہی نہیں رہے، صدیوں سے نہیں ہو رہے مجتہد. بہت یعنی ٹف ہوتا مجتہد، اتنا بڑا عالم ہوتا ہے کہ جس کی انتہا دے ہم نے دیکھا نہیں، اتنا بڑا عالم جو مجتہد کے درجے پہ ہو. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو علماء نے مجتہد فی المسائل مجتہد فی المسائل قرار دیا ہے. اور اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ کو اگر کوئی سمجھدار آدمی پڑھے نا, تعصب کی عینک اتار کر انصاف کا چشمہ لگا کر اگر پڑھے نا فتاوی رضویہ, اور وہ خود مفتی ہو یا عالم ہو یا کم از کم یعنی کہ اس کا ایسا مطالعہ ہو فقہ پر, تو وہ علماء کی تصدیق کرے گا کہ واقعی یہ مجتہد فی المسائل تھے. مگر انہوں نے اپنے کو تو مجتہد نہیں کہا اعلی حضرت نے, بس یہ فرمایا کہ صدیوں سے اس امت میں مجتہد نہیں ہوئے. اب مجتہد کی بھی اقسام ہوتی ہیں, تو یہ مجتہد فی المسائل تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسحاق قادری اتاری ہے. حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ روزے دار اگر روزے میں کچھ کھا پی لے اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اس کے معلوم پڑے تو میرا روزہ تھا, تو یہ مطلب کیسا ہوگا؟ بھول کر کھانے پینے سے چاہے ڈٹ کے کھا لے, روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو 10 روزہ اعتکاف اسلامی بھائی کرتے ہیں, کیا وہ اسلامی بہنیں نہیں کر سکتی ہیں؟ وہ مجتہد کے بارے میں مزید وضاحت وہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ مجتہد مطلق کا دروازہ بند ہے, اجتہاد کا دروازہ بند ہے. دیگر شعبے جو ہیں جیسے مجتہد فی المسائل وغیرہ, تو ان میں مجتہد آ سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ ہوں بھی کہیں. یہ مطلب اچھی وضاحت ہے ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو 10 روزہ اعتکاف اسلامی بھائی کرتے ہیں, کیا وہ اسلامی بہنیں نہیں کر سکتی ہیں؟ اعتکاف ہاں اسلامی بہن کر سکتی ہے. اپنے گھر کے اندر اس کی جو نماز کی مخصوص جگہ ہو جس کو مسجد بیت کہتے ہیں, گھر کی مسجد, تو اس مسجد بیت میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے. اگر جگہ نہیں تھی گھر میں تو کوئی جگہ مخصوص کر لے اپنی نماز کی اور اب اس میں اعتکاف کر سکتی ہے وہ. ویسے بھی عورت کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ نماز کے لیے کوئی جگہ خاص کر لیں, مخصوص کر لیں, وہیں نماز پڑھیں, بلکہ بہتر ہے کہ اس کو چبوترے کی طرح بلند کر لیں. لیکن یہ اب فلیٹس میں تو شاید یہ نہ ہو سکے, لیکن جہاں کچے مکانات ہوتے ہیں وسیع جگہ ہوتی ہے, اپنا مالکانہ جگہ ہے, تو اپنے کمرے میں بھی چبوترہ بن سکتا ہے, کرائے کی جگہ پر بغیر اجازت مالک نہیں بن سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بپا آخری اشرے کا اعتکاف شروع ہو رہا ہے, تو متقفین جو اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں اگر وہ مدنی چینل پر ہیں, کوشش کر کے کل عصر کی نماز فیضان مدینہ میں ہی ادا کریں. آپ عصر میں نہ بلائیں گو, اتنا رش ہوتا ان کی نماز اعتکاف چلا جائے گا, سورج ڈوب جائے گا. اور ایک کی پوری چیکنگ ہوتی ہے, اور اس پر اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کی غلطی حالات آپ کے سامنے ہمارے ملک کے, تو یہ تو مطلب مجبوری ہے کہ ایک ایک کی چیکنگ فل ہوگی, اور جو بھی سمجھدار آدمی اسے اختلاف نہیں کرتا وہ چیکنگ کرنے دے گا. تو لائن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اگر سورج مسجد کے باہر ڈوب گیا نا تو وہ دس دن کا احتکاب اس کا رہ جائے گا. تو میرا تو مشورہ تھا کہ آج راتوں رات آ جائے تاکہ آپ کی چیکنگ ہو جائے اور جلدی جلدی بیٹھ جائے اللہ کے گھر میں. تو جتنا شکر ڈالیں گے شہد ڈالیں گے مٹھائی ہوگا, کچھ اور گھنٹے آپ کو احتکاب کے مل جائیں گے. اصل احتکاب تو خیر 20 روزے کو غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے, جیسے سورج ڈوبا اور احتکاب شروع ہوا. تو سورج اگر باہر ڈوبا اس کا مسجد کے دروازے کے باہر ڈوبا تو اس کا احتکاب شروع نہ ہوا. اللہ کرے یہ احتکاب والے سنتے ہوں, لائن الگ ہی رہتی ہے. میرا غروب آفتاب کے بعد آ کے بیٹھتے ہوں گے اندر, وہ نہیں مطالعہ بھی نہیں ہوتا. اور ہماری تو یہ تاکید ہوتی ہے کہ شعبان المعظم میں پورا فیضان رمضان جو ہے نا وہ پڑھ لے آدمی. خصوصاً جو احتکاب کرتا ہے اس کے لیے فارم میں بھی لکھتے ہیں کہ فیضان احتکاب یہ پوری پڑھ لے, لیکن سب پڑھتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے میری مدنی التجا ہے کہ جو معتکفین ہیں وہ کمر بستہ ہو جائیں اور آ کر بیٹھ جائیں. کئی آ بھی گئے ہوں گے, آ گئے ہیں نا دس دن کے احتکاب والے, کتنے آ گئے ہیں. یہ مدنی چینل والے دیکھو کتنا ان کو دیکھو جذبہ ہے کہ کہیں لائن میں پھر جگہ نہیں ملی تو کیا کریں گے. ہاتھ اٹھا رکھے ہم جنہوں نے مطلب دس دن کے لیے آ چکے ہیں پہلے سے, آج سے ہی, آج سے ہی عقل سے ماشاء اللہ. تو کتنے آ چکے ہیں, یہ محتاطین آ چکے ہیں اور بس اب آ جاؤ محتکفین, جلدی آ جاؤ جلدی جلدی جلدی. تو آج سے آنا شروع کر دیں مزید. اور میری درخواست ہے کہ کل زہر میں تو ہو سکے تو سارے ہی پہنچ جائیں, بھلے زہر اپنے علاقے میں بھی پڑی ہے تو یہاں اپنے یہاں 3:30 بجے, 3:30 بجے جماعت ہوتی ہے. نفل کی نیت سے شامل ہو جانا, عصر میں نفل کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتے. ہاں عصر پڑھ لیے تو زہر میں ہو سکتے ہیں, مغرب میں بھی نہیں ہو سکتے, فجر میں بھی نہیں ہو سکتے نفل کی نیت سے. تو معتکفین کو چاہیے کہ بس زہر یہاں پڑھ لیں, حد میں حد بس عصر پڑھ لیں. عصر کے بعد اگر آپ نے رسک لیا نا تو پھر آپ کے نصیب, عصر تو یہاں ہر صورت میں آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے. ہاں نفلی احتکاب والے یا جو پہلے آ گئے وہ اگر باہر چلے گئے کل اور پھر یہ لائن میں لگے تو ان کا بھی اگر سورج دروازے کے باہر ڈوبا, چاہے وہ 20 دن سے اندر بیٹھا ہے, کل ہی اس کو کام پڑ گیا چلا گیا, اور سورج اگر ان کا باہر ڈوبا تو ان کا بھی 10 دن کا سنت احتکاب گیا. کل تو باہر خاص کر کے نہیں جانے گئے, جو کل رش ہوگا جیسا تیسا اور تیسا جیسا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے شہر کو اللہ تعالیٰ امن کا گیوارہ بنائے, آمین. اور خون ریزی سے ان مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی ان کو چین نہیں ہے اور رمضان کے علاوہ بھی یہ جائز نہیں ہے, ہر گناہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توبہ نصیب کرے اور میرے شہر کو اللہ امن کا گیوارہ بنائے. لوٹ مار جو ہو رہی ہے, چینا جھپٹی ہو رہی ہے, مکانوں پر دکانوں پر قبضے ہو رہے ہیں, ویگنیں اغوا ہو رہی ہیں, بسیں اغوا ہو رہی ہیں, اتار اتار کے مار دیتے ہیں, ایسے قصے ہو رہے ہیں, سننے میں آتا اللہ بہتر جانے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنائے, ہمارے وطن کو بھی دنیا اسلام کو امن کا گہوارہ بنائے. ہمیں دین غیر مسلموں تک پہنچانا ہے, اس طرح تھوڑی پہنچے گا. لیکن اسلام کا اصل روپ یہ مدنی چینل آپ کو دکھا رہا ہے, اسلام کے اصلی چہرے آپ کو مدنی چینل دکھا رہا ہے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ اگر کچھ مسلمان ایسا کر رہے ہیں تو معاذ اللہ اسلام نے ان کو یہ تعلیم دی ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اسلام کی صحیح تعلیمات آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ, انشاءاللہ آپ محسوس کرو گے کہ دعوت اسلامی دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہے. الحمدللہ. اور حل بھی یہی ہے بابا, اسلام اسلام کی تعلیمات کا نفاذ ہی حل ہے, اور اسلام ہی تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے. جی ہاں, اس سے روگردانی نے یہ دن دکھایا ہے اس کی تعلیمات. وہ ہے نا وہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہاں درس قرآن, درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی چیزوں پر نشانات لگا لو, اب بھی نہیں لگائے تو کل آج کی طرح یہ سکون سے آپ یوں کھلے کھلے بیٹھے نا شاید نہیں بیٹھ سکیں گے کل, یا بلکہ یا کل کے بعد تو بالکل ہی نہیں بیٹھ سکے. اس وقت میں امید کرتا ہوں کل ٹھیک ٹھاک معتقبین آ چکے ہوں گے. جن کو واقعی اعتکاف کا جذبہ ہوتا ہے نا وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں, ان کو بھی جذبات ہوتا ہے بےچاروں کو, لیکن معلومات کی کمی یا مجبوری ہوتی ہے بےچارے نہیں آ سکتے, نوکریاں ہوتی ہیں چھٹی نہیں ملتی. بس سورج غروب نہیں ہونا چاہیے گلی میں آپ کا دروازے کے باہر, آپ جلدی مچاؤ گے تو بھی یہ خادمین یا حارسین جلدی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی جان پر اور صاحب کھڑے ہوں گے جو ان کو جلدی نہیں کرنے دیتے. کتنی جلدی ہو ہوائی جہاز لیٹ ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی پیسنجر کو بغیر پروپر چیک کیے بغیر ہوائی جہاز میں نہیں بٹھاتے, لیٹ ہو جاتا ہے ہوائی جہاز. اور ہوائی جہاز لیٹ ہوتا ہے نا تو وہ ان پر ایئرپورٹ چارج لگتا ہے اچھا خاصا. ایک منٹ بھی لیٹ ہوتا ہے نا تو منٹ کا وہ ان پر غالباً منٹ کا ایئرپورٹ چارج لگتا ہے ہوائی جہاز کو لیٹ کرنے کا. تو چاہے لاکھوں روپیہ بھی چارج لگے نا وہ ایک بھی پیسنجر کو چیک کیے بغیر نہیں چڑھاتے, کہ کیا پتا یہی پیسنجر پورے ہوائی جہاز کو بک سے اڑا دے یا اغوا کر کے لے جائے. تو وہ بالکل یہاں, تو یہ بھی ہزاروں جانوں کا یہاں حساب کتاب ہے. تو ان کو داؤ پہ لگانے کی کسی بھی خادم حارث کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ سستی کر دے, بلکہ جانتا یا نہیں جانتا سب کو چیک کرنا ہوتا ہے. بلکہ جو زیادہ مارا ماری کرے وہ زیادہ چیک ہو جائے. ہاں جب زیادہ اتاوڑ کرے میرا وہ سورج ڈوب رہا ہے میرا احتکاب رہ جائے گا تو اس کو شاید یہ کھڑا کر دیں گے, تیرے آخر میں ہم چیک کریں گے اطمینان سے کہیں اندر میں کوئی چیز چھپا کے تو نہیں رکھی تم نے. تو بھروسہ کسی پر بھی نہیں کیا جائے گا. کل تو فل سیکورٹی رہے گی انشاءاللہ تاکہ یہ آپ سب کی حفاظت کا سامان رہے, مدنی مرکز کی حفاظت ہے. حفاظت تو اللہ کرتا ہے لیکن ہمیں حکم ہے خود حفظ رکھوں, ہوشیاری سے کام لو. یہ آیت قرآن پاک کی, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. اور آگے ہے نا کہ اور دشمن کو اپنے پر موقع مت دو, نہیں اس کی تفسیر ہے خزان العرفان میں کہ اور اپنے اوپر دشمن کو موقع مت دو. تو یہ آیت ہے حفاظت کے لیے, ہے جہاد کے تعلق سے, لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم دشمن کو موقع نہ دیں. یعنی کہ یہ کہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, کر کے جو گھس جائے خامخا اپنی جان کو داؤ پہ لگا دے تو یہ بہادری نہیں ہے, یہ بیوقوفی ہے. سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے مجھے سانپ سے کچھ نہیں ہوتا, ڈالا پھر ناک کٹے گی ڈس لے گا, یہ بہادری تھوڑی ہے. سانپ کو قابو کرنا بہادری ہے حکمت عملی کے ساتھ, بل میں ہاتھ ڈالنا بہادری نہیں ہے. تو وہ اور بھی تو آیا تھا نا, یا لا تولکم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, یعنی اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت پر پیش مت کرو. یہ بھی قرآن آیت, تو جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو وہاں احتیاط لازم ہے. ہمارے خادمین ممیرے سن رہے ہوں گے, ابھی سے یہ احتیاطوں کا سلسلہ مزید بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. ہوتا اپنے ذمہ دار سے مضبوط ہے کہ وہ ان کو یہ ڈیل کر نہیں سکتے انشاءاللہ. اور ان کی ڈیوٹی بھی ہے, ایک بار بھی ڈیل کریں گے تو گناہگار ہوں گے, حرام ان کے لیے, ان کی روزی میں مسئلہ ہو جائے گا. تو ہر وقت جب بھی ان کی ڈیوٹی ہے ان کو ایک سانس بھی بغیر غیر محتاط نہیں لینا ہوتا, کیونکہ ہزاروں جانوں کا خطرہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی ہدایت دے نعوذ باللہ, پھر بھی اگر کوئی وہ چال چل جائے تو اللہ کرے کہ مسجد میں آ جائے تو اس کو توبہ نصیب ہو جائے, خدا حافظ اسلامی کا مبلغ بن جائے. بھلے وہ ڈکلیئر نہ کرے اپنے آپ کو کہ میں اس لیے آیا ہوں, پر ہم توبہ کر لیں مبلغ ہو جائے. کہ چور کی 14 نظریں ہوتی ہے, وہ کہاں سے کچھ کر دے کچھ پتہ نہیں ہوتا, ایک سے ایک ٹیکنالوجی نکلتی رہتی ہے. دہشت گردی ہو جاتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یوں ہوا تھا. تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی نئی ماری سے وجود میں آئی ہے, تو پھر اس کا توڑ شروع ہوتا ہے. تو حالات ایسے ہی ہیں بس. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یہ ایک سوال ہے یا اسلامی بھائیوں کی طرف سے آیا کہ بعض اسلامی بھائیوں نے 31 اگست یعنی 30 رمضان کو جو آ رہا ہے اس میں اپنی واپسی کی ٹکٹ کروائی ہوئی ہے ٹرین کی, تو اب اگر 29 کا روزہ ہوتا ہے تو پھر یعنی 29 روزے ہوتے ہیں اگر تو پھر ان کو 30 روزے ہوتے ہیں اگر تو پھر ان کو صبح نکلنا پڑے گا 30ویں روزے کو, یعنی 10 دن کا اعتکاف ان کا پورا نہیں ہوگا. تو اس صورت میں ان کا سنت اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ پھر تو اعتکاف کے وہ تو بہت ان کا رسکی ہے, کیونکہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا نا. اگر 30واں روزہ ہوا اور یہ نکل گئے تو روزہ اعتکاف ٹوٹ گیا, قضا ان پر واجب ہو جائے گی, اب گناہ گار ہوں گے. یہ قصدن ایسا کر رہے ہیں نا, تو یہ رسک نہ لیں. ویسے باپا وہ کرتے ہیں, باپا کے ساتھ عید منانے کا کسی کا ذہن نہیں ہے. باغم باغ باغم باغ گھر جانا, تو باپا بولتا ہے کہ مدنی قافلے میں عید کرو, گھر نہیں جانا ہے, مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. تو جو مدنی قافلے میں سفر کرے وہ سمجھو اس نے باپا کے ساتھ عید کی. تو ایسی بھی کیا جلدی یار, اتنے دن جب دیے تو ایک دن اور دے دو یار. 30 کا اگر کروا بھی لیا تو اس کو کینسل کروا دو, کوئی چاند پر ہے سارا نظام. اب یہ شور ہو رہا کہ 29 کو ہو جائے گا تو ضروری تھوڑی ہو جائے گا, ایسا کئی بار ہوا کہ نہیں ہوتا. چاند نظر آنے پر ہے نا, چاند تو مطلب یہ ہر مہینے کو نیا تھوڑی پیدا ہوتا ہے, چاند تو ایک ہی ہے. بادل آ گئے اور نظر نہیں آیا, کوئی گواہ نہیں ملے, رویت ہلال ثابت نہیں ہوئی, تو وہ عید نہیں مانی جائے گی. روزہ رکھنا فرض ہوگا, چاند تو ہوتا ہی ہے, ابھی بھی ہے چاند, بالکل چھپ جائے گا تب بھی چاند تو کہیں تو ہے نا, فنا نہیں ہوتا نا چاند. نہیں تو فنا ہوگا جب اس کا ٹائم آئے گا, فی الحال تو ہر مہینے تو فنا نہیں ہوتا ہو. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناروال سے محسن اتاری بات کر رہا ہوں. میں نے ایک سوال کرنا ہے فقیر اور درویش کے بارے میں. پیارے بابا جان, ان کا کیا یہ شریعت پر بظاہر عمل نہیں کرتے, تو ان کے بارے میں کیا ہے, یہ صحیح ہے جائز ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجذوب جو کرونا تھا گھر میں, ہاں شریعت ظاہر پر عمل نہیں کرتا فقیر اور درویش, یہ پوچھا ہے. ان کو فقیر اور درویش نہیں بولتے, ان کو مجذوب بولتے ہیں, اگر سوال درست ہے تو. اور اگر واقعی فقیر اور درویش کے لیے شریعت پر ظاہر پر عمل نہیں کرتے تو وہ تو گناہ گار ہے. تو فقیر تو ہوش میں ہوتا ہے, مجذوب ہوش میں نہیں ہوتا. تو مجذوب پر جب تک حالت جذب ہوتی ہے نا, وہ مرفوع القلم ہوتا ہے, تو وہ ظاہری طور پر شریعت پر عمل کرتا نظر نہیں آتا, تو وہ صحیح ہے, ہو مجذوب. اب کھانے پینے کا سارا ہوش ہو, نوٹوں کو بھی پہچان ہو, سٹے کے نمبر بھی بتاتا ہو, تو اور ہو بھی مجذوب, تو یہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی وہ پاگل کو دیکھتے ہیں تو وہ سٹے کے نمبر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, تو سٹے کا نمبر بتا دیتا ہے. یہ کون سا مجذوب ہے کہ جو جوا میں مدد دیتا آپ کو؟ تو اس لیے وہ مجذوب اور چیز ہوتی ہے اور سالک اور چیز ہوتی ہے. مجذوب عاقل نہیں ہوتا جب تک جس اس میں ڈھونڈ رہے. مجذوب سچے مجذوب کی پہچان, وہ تو شریعت کی مخالفت نہیں کرتا. سچے مجذوب کی پہچان آلاز نے لکھی ہے, کہ وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتا. اور حضرت سیدنا موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار فائز الانوار مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف میں, اور الحمدللہ وہاں مجھے زیارت ہوئی ہے مزار کی وہاں, تو ان کا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ مجذوب تھے. سیدنا موسیٰ سوہاگ یہ اپنے کو مطلب چونکہ وہ مجذوب تھے اللہ تعالیٰ کو اپنا خاون بولتے تھے, تو ان کو کسی نے وہ جب یہ جمعے کا وقت تھا, جمعے کی نماز کا وقت تھا, کوئی قاضی یا گزرا تو انہوں نے ان کو کہا کہ وہ نماز پڑھ لیجئے, تو چونکہ سچے مجذوب تھے شریعت کی مخالفت نہیں کی, وہ ہر وقت زنانہ لباس میں رہتے تھے, عورتوں کا لباس پہنتے تھے, اللہ کو اپنا خاون بولتے تھے, تو انہوں نے مردانہ لباس پہنا اور جمعے کی نماز کے لیے آ کر بیٹھ گئے. پھر جب امام نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر, تو ایک دم ان پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی, یعنی کہ پھر مجذوب بن گئی ہے, کیفیت طاری ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میرا خاوند, میرا شوہر حی لا یموت ہے, میرا شوہر زندہ ہے کبھی نہیں مر سکتا, اور یہ لوگ مجھے بیوہ بناتے ہیں. وہ بس اس طرح جیسے ہی کہا انہوں نے, تو ان کے سر سے لے کر پیر تک پھر وہی زنانہ لباس لیڈیز لباس آ گیا, ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی, اور یہ نکل گئے نماز سے باہر جذب کی حالت میں. تو وہ سچے مجذوب تھے. تو آزاد نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مجذوب سچے تھے, یہ زنانہ لباس پہنتے تھے, اللہ کو خاوند بولتے تھے, حالانکہ صریح کفر ہے اللہ تعالیٰ کو شوہر بولنا اپنا, لیکن یہ مجذوب تھے, یہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے تھے جب بولتے تھے. اب جو ان کے بال کے چل رہے ہیں مزار کے مجاور, اور ان کی جو سلسلہ چلا ہوا ہے, یہ لوگ بھی چوڑیاں پہنتے ہیں اور اس طرح کے لباس پہنتے ہیں, ان کے لیے ایسا کرنا حرام ہے. کہ یہ مجذوب نہیں ہے, یہ ڈونگی ہے, ظاہر ڈونگی ہے, جھوٹے ہیں. تو اس لیے وہ اگر کوئی فقیر اور درویش اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, کانوں میں ناک میں بالیاں پہنتے ہیں, کانوں میں یہ الٹے سیدھے دائرے پہن لیتے ہیں, ہاتھوں میں چوڑے چڑھا لیتے ہیں, لوہے کے کڑے پہن کر تو آج کل نوجوان بھی پھر رہے ہوتے ہیں, جائز تھوڑی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ دیکھیں عورتوں کی طرح شوخ لباس والے وہ نقلی ملنگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, کہ پیسوں کے لیے ضد کریں گے, اڑی کریں گے, آسمان کو گھوریں گے, اور آج آپ پھنسا جائے گا وظیفہ پڑھتے ہوئے پھنسا دیتے ہیں بندے کو, ارے حیدر لگے دم تے مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم. تو اس طرح کے یہ مجذوب نہیں ہوتے, یہ لٹیرے ہوتے ہیں, ان کو پولیس کو چاہیے اندر بند کر دی, صحیح ہو جائیں گے. ان پر پابندی قانونی تو غالباً پابندی ہے, قانون پر عمل ہو جاتی ہے یہ سارے دھندے بند ہو جائیں گے. یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے, یہ ہمارے پاک و ہند میں غالباً زیادہ ہوتے ہیں, جہاں جہاں مطلب ہوتے ہوں. عام طور پہ یہ ترقی یافتہ ملک جو کہلاتے ہیں نا, ان میں اس طرح نظر نہیں آتے اس طرح کے ڈھونگی, کیونکہ ان کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں, پابندی ہے تو جب پتا ہے پکڑ کے بند کر دیتے تو پھر ایسا سوانگ رچاتے ہی نہیں ہے. یہ اصل مجذوب کچھ اور ہوتا ہے, اور یہ بہت کم ہی نظر آتے ہیں. سرکار اعلی حضرت کے ملفوظات میں وہ یہ وجد کی پہچان, وجد اور مجذوب, ہاں یہ ملفوظات اعلی حضرت میں صفحہ نمبر 279 پر ہے. عرض, سچے وجد کی کیا پہچان ہے؟ ارشاد, یہ کہ فرائض و واجبات میں مخل یعنی رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو. حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمت اللہ القبی پر وجد طاری ہوا, تین شبانہ روز یعنی تین رات دن گزر گئے وجد کی کیفیت میں. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی کے ہم حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ہم عصر یعنی ہم زمانہ تھے. کسی نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حالت عرض کی, فرمایا نماز کا کیا حال ہے؟ عرض کی نمازوں کے وقت ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. فرمایا الحمدللہ ان کا وجد سچا ہے. سوال میں عرض, حضور مجذوب کی یہاں پہچان ہے؟ ارشاد, سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. حضرت سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور مجازیب سے تھے, احمد آباد میں مزار شریف ہے, میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زمانہ زنانہ وضع رکھتے تھے, لیڈیز انداز رکھتے تھے اپنا پہننے وغیرہ کا. ایک بار کہتے شدید پڑا, بادشاہ و قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے, انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں. جب لوگوں کی آہو زاری حد سے گزری, ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لایا اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کہا نہیں بھیجیے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائے پہاڑ کی طرف امڈی اور جل تھل بھر دیے. ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے, ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے آئے, انہیں دیکھ کر امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کیا کہ یہ وضع مردوں کی, یہ وضع مردوں کو حرام ہے, زنانہ لباس لیڈیز لباس مردوں کا حرام ہے, مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. اس پر انکار و مقابلہ نہ فرمایا, اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا. چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے. خطبہ سنا, جب جماعت قائم ہوئی امام نے تکبیر کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی, سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں. اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن ان زیورات پہنتے ہیں, یہ گمراہی ہے. پھر ایک مدنی پھول دیا, صوفی صاحب تحقیق ہے اور ان کا مقلد یعنی نا سمجھ پیروکار, زندیق یعنی بے دین. اب یہ میں نے جو کہا کہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں, یہ کہیں یاد پڑتا میں نے پڑھا ہے, اب یا تو اسی میں کہیں پڑھا ہوگا یا کسی اور کتاب میں پڑھا ہو. اگر نہیں پڑھا تھا اور مجھے ویسے خیال لگ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا خاوند حی اللہ یموت ہے, خاوند حی اللہ یموت ہے, یہ لوگ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں, تو اس جملے کو میں واپس لے لیتا ہوں, مگر میرا غالب گمان ہے کہیں میں نے پڑھا ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام حسین نیازی ایڈوکیٹ کہتے ہیں. حضرت جی میرا سوال یوں ہے, کچھ پچھلے دنوں اسی رمضان شریف میں کچھ نوجوانان اس بات پہ مضر تھے کہ افطار جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے بعد کیا جائے. تو کافی سارے وہاں پہ حضرات جو ہے اکٹھے ہو گئے اور یوں مسئلہ بگڑتا ہی گیا. تو کافی لوگوں نے کچھ اپنے اقابرین اہل سنت کی رسانی پھیلائے کہ بھائی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں افطار کے متعلق, کہ اس میں یہ مساجد سے اعلان ہو جاتا ہے یا دوسرے جو آواز سائرن بجتا ہے, تو کیا اسی پہ روزہ افطار کرنا چاہیے یا اس میں دیر, اس کا شریعت کے مطابق جو ہے اس کی وضاحت فرما دیجیے گا. افطار جو ہے نا اس کا تعلق نہ اذان سے نہ سائرن سے. اذان اور سائرن پر اگر افطار رکھیں گے تو جن ملکوں میں سینکڑوں میل تک مسجد نہیں ہوتی یا غیر مسلموں کے ملکوں میں سائرن کی ترکیب نہیں ہوتی تو لوگ کیسے افطار کریں گے. تو سحری اور افطار کے لیے وقت کا معلوم ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, اس کو وقت معلوم ہو. اذان تو آگے پیچھے ہو جاتی ہے, سائرن بھی آگے پیچھے بچ جاتا ہے. تو اب یہ کہ کب افطار ہو, افطار اس وقت ہو کہ جب کہ سورج ڈوب جانے کا یقین ہو جائے, ذرا بھی شبہ نہ رہے. اب جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا تو افطار کر لیں, اذان ہو یا نہ ہو. یا اذان جلدی ہو گئی اور آپ کی معلومات ہے کہ سورج ابھی نہیں ڈوبا تو افطار نہ کریں. نماز امام کے پیچھے پڑی جاتی ہے, روزہ امام کے پیچھے نہیں رکھا جاتا, مؤذن روزے کا امام نہیں ہے. ہر وقت جو نوجوانوں کا جو آپ فرما رہے کہ مسئلے ہو گئے تو ہنگاما کھڑا ہو گیا, تو یہ اب خدا بہتر جاننے کے کیا ہوا. اس موقع پر یہ کہ میں کہیں کسی مسجد میں تھا کسی ملک میں, تو وہ میرے کو بھی یوں لگا کہ اذان پہلے ہو گئی ہے. تو اب میں نے وہ نہیں کیا افطار, اب لوگ اشارے کر رہے تھے دوسرے کھانے شروع ہو گئے ٹوٹ پڑے. تو میں مطلب وہ بس ان سے میں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا, اب میں چپ چاپ بیٹھا رہا. میرے ساتھ وہ حصہ ہم لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے. آخرکار جب ہم مطمئن ہوئے کہ سورج ڈوب گیا تو ہم نے افطار کیا, کوئی جھگڑا نہیں ہوا. تو ایسے موقع پر آدمی خود اپنی کرے, یہ جہاں پتا ہے کہ یہ مانیں گے نہیں, بھائی سارے ایک طرف ہوں. اور وہ افطار کے بعد ہرس کا بھی پورا غلبہ ہوتا ہے عام طور پہ, کہ بس میں وہ اذان آج کچھ اثر میں ہو جائے تو اچھا, آج بہت زیادہ پیاس لگی ہے, یا ایسی کیفیت ہو اور اذان بھی ہو جائے مغرب کے عرف بھی ہو کہ سب روزہ اذان پہ کھولتے ہوں. ایسے موقع پر کسی کے نفس پر مطلب آپ انگلی بھی لگاؤ گے اس کے نفس پر تو سمجھو گے اس کے نفس پر آپ نے بم پھوڑ دیا. تو اس لیے ایسے موقع اپنی کر لے جو اپنی سمجھ میں آتا ہے. عوام کی نہ پیروی کرے نہ عوام کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرے, فساد نہیں ہونا چاہیے. ہاں جس کا وزن ہو, اب جیسے کہ وہاں میرا وزن نہیں تھا میں چپ ہو رہا, الحمدللہ یہاں میرا وزن ہے یہ ہم فیضان مدینہ میں, کہ یہاں اگر وقت سے پہلے اذان ہوگی تو میں اذان رکوا دوں گا اور اعلان کر دوں روزہ مت کھولنا, اذان پہلے دے دیے. یہاں کروں گا تو فتنہ نہیں ہوگا, آپ کرو گے تو ہو سکتا فساد ہو جائے, بیچ میں بول پڑو گے تو کہ اذان وقت پر نہیں ہوئی ہے. یہاں تک کہ میں نے اگر غلط بھی اعلان کر دیا اور واقعی اس نے اذان وقت پر دی تھی, جب بھی فساد نہیں ہوگا. یہاں ہمارا ماحول بنا ہوا ہے ٹھیک ہے, وہ غلط فہمی ہو گئی الیاس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب اپنا وزن ہو وہ آدمی بولے, ایسے موقع پر جب پورا فساد کا اندیشہ ہو. باقی اسلامی بھائیوں کے چاہیے کہ جذبات سے کام نہ لیں.